better get sinu. Better get sinu. Ej, tak, better get sinu. Better get sinu. Kila z grup synu. O takiej niesławie możesz tylko pomarzyć. I znowu Kilazy, miasto Poznań na żazy. Tak, ten rap poznaj i zażyj go. Lecz uważaj, jest ciężki, dużo waży. Co ja do tej potrawy, ciężko strawnej przyprawy dodaję do smaku. Synu, to dla chłopaków, prawdziwych fanów, spragnionych PDG rapu i tego stanu, co powoduje ciarki na karku. Tu bez latarki, te zakamarki lepiej nie wchodź. Tu ostry beat jest i mocny rym też, choć dla niedowiarków może być to zbyt mało. Od prawdziwych dla prawdziwych to maksymą się stało. Dawno temu na gieru się to zaczęło, choć wielu mówiło weto my prosto do celu. Jak światełko w tunelu kłamstwa, ten rap nie farsa. Badarska salsa jak to rentę bez pedalstwa. Odrobina lekarstwa dla chorego umysłu. A pacjentów choć garstka, dla nich dziś dawka tych słów. Dla nich dziś dawka tych słów. Kila z grup synu. Ej yo, jak jest yo, nagrywamy kolejnego singla. Dla wszystkich tłustych typów w złotych winglach. To dla was za lat 10, długi przesiew po nurym lesie. Gdzie poprzeczkę podniesie życie w stresie. Dresie jak fokus i kolesie w dresie. Za 10 lat może będę śmigał lesie. Może nie, dla niektórych zbyt trudny test. Wiesz jak jest, dla niektórych on smutny jest. Paskudny gest, trudny chrzest. PDG desperado, czasem życie to paradoks. Dziś zaleta jest wadą, jutro wada zaletą. Pozostajesz szczery, moja droga jest vendetą. Ilu z nas pożegna beton? Ilu z nas powita detoks? Ilu z nas ukończy gretą? Z podniesioną głową, zwartą, honorową. Czy było warto? Masz moje zada, napierdalam przez bit jak po wodzie katamaran. Nie, i jeszcze staram się brać odpowiedzialność za słowa, choć to rzadkie w tej grze. Tą gadkę z PDG rozpoznasz łatwiej niż mnie, bo to mój znak firmowy. Rap ostry, rap bojowy, oparty na faktach, mocnych taktach. W trudnych produkcjach, jak Frankie Cutlass. Tak chyba Bóg chciał, takie rozdał karty. Chciał, żebym trwał ty, tak. Póki nie spocznę martwy, nie spotkam się z rodziną. Ten wokal zdarty, z wredną miną w parze. Niezbędną jak pokal w barze i z Łazarzem. Za plecami uciek, którzy rówieśnicy już przegrani. Tylko dlatego, że kranik ktoś za mocno odkręcił dla nich. Dragami i gorzołą, przez co jest niewesoło. Miało być kolorowo i obficie, finansowo. Jednak życie potraktowało ich hardkorowo. Czy należycie? Sam nie wiem. Poszedłem trochę inną drogą, trochę bardziej zdrowo. Podchodzę do tematu, a sekwencje tego rapu ode mnie i od kamratów. Nie tylko dla małolatów, dla ulicznych wariatów. Ich nielicznych kozaków, którym wiatr w oczy. To PDG synu, tą drogą tutaj trzeba kroczyć. Za 10 lat to samo miejsce, ta sama chwila. Leje się tequila, a my gramy w bila. Ten sam, a jednak inny człowiek. Ten sam, a jednak inny świat. Jakkolwiek spod moich powiek widok, po zachodniego wiatru egidą. Z kliką, z nabitą dzidą, te rymy idą i pokonują czas, kumasz? Tak to działa, gato G, PTG. Pij na alarm, sprawdź to. Na piętrze studio, cały czas gramy. Cały czas,